ogromna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dwa ogniska indyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce, potwierdził minister zdrowia. Miliardy euro na wsparcie polskiej gospodarki. Dziś w Sejmie decyzja w sprawie funduszu odbudowy. Chińska szczepionka Sinovac pod lupą Europejskiej Agencji Leków. Są dwa ogniska indyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Jedno w Katowicach, drugie pod Warszawą. W sumie tą mutację potwierdzono u 16 osób, w tym sióstr misjonarek. Te informacje przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jedno ognisko w okolicach Warszawy, a drugie w Katowicach. W tej chwili mamy przebadanych 14 próbek z tych dwóch ognisk. W niedzielę indyjski wariant potwierdzono u polskiego dyplomaty, którego ponad tydzień temu w ciężkim stanie sprowadzono z Indii. Minister Niedzielski zaznaczył, że nowe mutacje są dużym zagrożeniem, ale zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Każda osoba, u której zostanie stwierdzona ta wersja, która jest właśnie mutacją południowoafrykańską, indyjską bądź brazylijską, będzie miała wydłużoną kwarantannę. Nawet negatywny wynik testu nie pozwoli na wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia to prawie 2300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 28 osób, ale jak ostrzega minister zdrowia, nowe mutacje mogą przyczynić się do kolejnej fali. Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. W Sejmie dziś decyzja o miliardach euro na wsparcie polskiej gospodarki. Posłowie będą głosować nad ratyfikacją unijnego funduszu odbudowy. To warunek wykorzystania wynegocjowanych przez rząd unijnych środków. Podstawą do ich otrzymania jest przyjęty przez rząd Krajowy Plan Odbudowy. Jak zapewnił rząd, wszystkie uwagi zgłaszane przez przedstawicieli lewicy i partnerów społecznych zostały uwzględnione w projekcie. Do ratyfikacji funduszu rząd potrzebuje głosów części opozycji, bo na ustawę nie zgadza się Solidarna Polska. Premier wyraził nadzieję, że w Sejmie zwycięży polska racja stanu. W sposób bardzo konkretny, praktyczny, rzeczowy i merytoryczny przeprowadzaliśmy rozmowę z lewicą i te wszystkie uzgodnione ostatecznie punkty znalazły się w planie, który przysłaliśmy wczoraj do Komisji Europejskiej, ale liczę na to, że także posłowie PSL, które przecież również było z nami w pewnym dialogu, także zagłosują za tą ustawą. Liczę, że także Platforma Obywatelska, która jest przeciwna przyjęciu tych środków, także koniec końców zdecyduje się za przegłosowaniem tej ustawy. Fundusz Odbudowy to pakiet pożyczek i dofinansowań, które mają pomóc wyjść z kryzysu europejskim gospodarkom. Do Polski trafiłoby ponad 770 miliardów złotych. By pieniądze mogły zostać wypłacone, dyrektywę w tej sprawie muszą ratyfikować wszystkie państwa Unii. Tragedia w Raciborzu. Nie żyje policjant. Został zastrzelony podczas próby wylegitymowania kierowcy. Sprawca jest w rękach policji. Do zdarzenia doszło w Raciborzu na ulicy Chełmońskiego podczas interwencji. Dziś rano policjanci otrzymali informację, że mężczyzna być może prowadzi samochód pod wpływem alkoholu. Mundurowi zatrzymali ten samochód, wyjaśnia podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Podczas wykonywania czynności mężczyzna użył broni, strzelając do policjanta. Policjant był reanimowany na miejscu, niestety w wyniku obniesionych obrażeń zmarł. Relacjonowała Joanna Opas. Co najmniej 23 osoby zginęły w wyniku zawalenia się wiaduktu metra w stolicy Meksyku. Wśród ofiar są dzieci. Do katastrofy doszło w chwili przejazdu kolejki miejskiej. Część wagonów spadła na znajdującą się pod konstrukcją ulicę, przygniatając jadące tamtędy samochody. Metro w mieście Meksyk należy do najczęściej używanych na świecie. Codziennie korzysta z niego 6 milionów mieszkańców. Chińska szczepionka Sinovac pod lupą Europejskiej Agencji Leków. Prawdopodobnie w tym tygodniu swoją decyzję odnośnie dwóch chińskich szczepionek Sinopharm i właśnie Sinovac ogłosi także Światowa Organizacja Zdrowia. Z Brukseli Beata Płomecka. Sprawdzana jest skuteczność, jakość i bezpieczeństwo. Wszystkie etapy procedury są ściśle określone, choć bez konkretnych dat. Proces może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Sama Europejska Agencja Leków nie informuje, kiedy dokładnie opublikuje swoją ocenę. Wszystko będzie zależało od przysyłanych danych. Eksperci mogą bowiem prosić o dodatkowe informacje. Po zakończeniu analizy danych producent chińskich szczepionek musi złożyć pełny wniosek o autoryzację do unijnej agencji, jeśli chce, by jego preparat

Sobie żeglujemy po falach eteru 12 minut po godzinie 14, słuchając audycji. Trójka do trzeciej. Po długim majowym weekendzie spokojnie, delikatnie, leniwie. Take your time. to się nazywa balladka. 16 minut po godzinie 14. Co do 15 w naszej audycji, między innymi tematy zdrowotne i okołonaukowe, a jakże w kierunku długowieczność, to jeszcze przed godziną 15. No a w tym tygodniu, jako że w tydzień poprzedzający piknik naukowy właśnie trwa, będziemy Państwu przypominać o tej ważnej imprezie. Mnóstwo atrakcji przed nami, a co konkretnie o tym za chwilę z naszym gościem, który wie najlepiej, co nas czeka w najbliższą sobotę i niedzielę podczas 24 pikniku naukowego. Zachęcam Państwa do pozostania z nami. Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani i nauką, i techniką, i jak właśnie nauka i technika właśnie w służbie klimatu, bo tegoroczne hasło pikniku naukowego to klimat i my, jak współgrają. O tym między innymi za chwilę. Trzeci Polskiego Radia. Well, coś zupełnie nowego, a jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, jakbyśmy to dobrze znali, nowe nagranie The Black Keys. I coś mi się wydaje, że chyba w tym zdaniu jest też wiele prawdy w związku z piknikiem naukowym, bo z jednej strony dobrze znamy, ale czekają nas nowości. Naszym gościem jest Robert Finhofer, popularyzator nauki, współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Witam serdecznie. 24. piknik naukowy Polskiego Radia i właśnie Centrum Nauki Kopernik przed nami. To już w najbliższą sobotę i niedzielę, choć to nie do końca prawda, że tylko w te dni. A jeśli dobrze pamiętam, bo teraz mówimy o pikniku naukowym nie tylko Polskiego Radia, Centrum Nauki Kopernik, a zaczęło się od Polskiego Radia BIS. Tak, prawie ćwierć wieku temu, kiedy organizowaliśmy pierwszy piknik naukowy na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Pan profesor Łukasz Turski, fizyk teoretyczny, przyszedł do nas z takim zwariowanym pomysłem, żeby naukę wyprowadzić na ulicę. No i okazało się, że to się spotkało z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy i naukowców również, więc tak się zaczęło. Chociaż wtedy wydawało się z perspektywy teraz, z tego co wiemy, prawie ćwierć wiecza, że to taka skromniutka impreza była w Bisce, gdzieś się narodziła, a tu proszę. Tak, no narodziła się jako w sumie skromna impreza, 3000 osób przyszło na pierwszy piknik, a teraz no, w latach przedpandemicznych zdarzało się, że przychodziło i 70 i 100 tysięcy osób w ciągu jednego dnia. No ale teraz z wiadomych powodów nie możemy spotkać się w tak licznym gronie, ale możemy się spotkać online i dlatego tegoroczny piknik będzie w całości organizowany online. No właśnie, mnóstwo atrakcji przed nami. Konkretnie jakie atrakcje czekają nas podczas tegorocznego pikniku? Może ja powiem najpierw o tym, o temacie, bo temat jest dla nas wszystkich, jak myślę, bardzo ważny. Klimat i my, brzmi ten temat. Chcemy trochę eksplorować głębiej różne aspekty tego tematu, zobaczyć jak klimat i zmiana klimatyczna wpływa na nas, ale też jak my możemy wpływać na to, żeby ta zmiana przestała w takim tempie nam zagrażać. Forma jest inna jednak niż w tych normalnych piknikach i też czas trwania jest inny. W najbliższą sobotę i niedzielę spotkamy się online w takich półtora godzinnych blokach rozrzuconych między godziną 11 rano a 19.30. Mówimy spotkamy się, chociaż to będą spotkania online, ale jednak na żywo. Ale jednak na żywo. To będzie streaming prowadzony ze studia na dziedzińcu Centrum Nauki Kopernik i będziemy łączyć się i emitować materiały z całej Polski, ale też z całego świata właściwie, bo mamy materiały nawet tak daleka jak z Chin, z prowadzeniem na żywo, z różnymi formami interwencji na żywo, też gośćmi na Skype'ie i pokazami również na żywo. Równolegle w ciągu tych dwóch dni będą również odbywały się takie dłuższe spotkania, warsztaty na różnych platformach, półgodzinne, niekiedy nawet dłuższe, które poprowadzą nasi partnerzy, instytucje z całej Polski. Będzie można się zapisać na te warsztaty, uczestniczyć w nich. A potem jeszcze, czyli przez kolejny tydzień, od poniedziałku do soboty, od 10 do 15 maja, będzie można piknik odwiedzać w taki sposób, w jaki osoby, które przychodziły zawsze na piknik, są do jakiego są przyzwyczajone, czyli poprzez wchodzenie do namiotów. Będziemy mieli wirtualne namioty. Każda ze 110 instytucji uczestniczących w pikniku będzie miała swój namiot. Będzie można tam zajrzeć i tam będą wszystkie materiały przygotowane przez tę instytucję. To będzie dużo więcej niż weekend. Bo to będzie można wrócić do tego, co się będzie działo w ten weekend przez cały przyszły tydzień. Wrócić i odkryć dużo więcej. Bo w sumie tych materiałów mamy ponad 300 nadesłanych, tak jak mówiłem, z całej Polski i 11 innych krajów. Więc będzie to rzeczywiście ciekawe. I no, oczywiście fajnie jest spotkać się na żywo, fajnie jest móc porozmawiać, samemu przeprowadzić doświadczenie, ale my chcemy wykorzystać tę okazję, jeśli można tak powiedzieć, którą daje nam wydanie online, zmuszeni trochę przez pandemiczne warunki, żeby zrobić rzeczy, których normalnie jednak na piknikach robić nie mogliśmy. Na przykład wziąć udział w wyprawie na Spitsbergen, jednego z instytutów Polskiej Akademii Nauk, albo niemieckich badaczy, którzy też brali udział w ekspedycjach polarnych, albo wyjść na spacer po Parku Pałacowym w Wilanowie i zobaczyć, taka tam jest tradycja zachowywania, ten park jest też rezerwatem starych drzew, także możemy zobaczyć, w jaki sposób można zachowywać różnorodność, sprzyjać różnorodności biologicznej nawet w takich pałacowych parkach. Co prawda nie będzie można wejść do łódki i zobaczyć tak, jak to było ile? 2 lata temu? Ta, która była na biegunie? Tak. Na błoniach Stadionu Narodowego. Ale jednak wydaje mi się, no oczywiście mnóstwo tych minusów związanych z pandemią, rzecz jasna, ale tak jak pan mówi, wykorzystując te sposób dotarcia do wszystkich, to już nie tylko warszawiacy czy mieszkańcy okolic stolicy, ale no wszyscy będą mogli właśnie uczestniczyć w tym pikniku. No właśnie, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Jeszcze wydaje mi się, że musimy koniecznie powiedzieć, jak się dostać na piknik, bo tym razem nie wystarczy wsiąść w metro, ale można najprościej zrobić to, wchodząc na stronę piknik naukowy.pl. Piknik naukowy pisane łącznie i tam Państwo znajdziecie wszystkie odnośniki, tam będą streamingi, wszystkie linki, a te transmisje będą się odbywały na kanale YouTube Centrum Nauki Kopernik oraz na Facebooku Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik, więc będzie można na różne sposoby się dostać, ale głównie polecam stronę piknik naukowy.pl, bo ona umożliwi wejście w każdy zakamarek i zapisanie się na każde zajęcie. Już słuchacze błyskawicznie zareagowali, bo pan powiedział, że trzeba się zapisać, by być na bieżąco. Czy jest to konieczne? Nie wiem, rejestracja, logowanie i tak dalej, czy można w każdej chwili przyłączyć się do pikniku? Tak jak tradycyjnie na żywo można było o każdej porze podczas trwania przyjść w okolice stadionu. Zdecydowana większość atrakcji nie wymaga żadnych zapisów, można się włączyć w dowolnym momencie. Mhm. Natomiast są takie spotkania, warsztaty organizowane na Zoomie albo na Click Meetingu, które wymagają troszkę wcześniejszego zapisania się albo przynajmniej troszkę wcześniejszego przyjścia, no bo wiadomo, że tutaj, no tak jak każdy namiot, sala też, te platformy online mają swoje ograniczenia i pojemność, więc, ale to wszystkie, te wszystkie szczegóły będzie można znaleźć na stronie piknik naukowy.pl, więc jeśli Państwo wybiorą jakiś konkretny warsztat, pewnie warto chwilę, to warto sprawdzić, czy trzeba się zapisać, ewentualnie chwilkę wcześniej przyjść przed rozpoczęciem, żeby nie zabrakło miejsc. Czego życzyć tuż przed piknikiem, chociaż oczywiście o tej imprezie będziemy mówić w naszych spotkaniach w audycji Trójka do Trzeciej przez cały ten tydzień? To tym razem nie trzeba życzyć nam dobrej pogody. Tak jak rok temu. Dosyć niezależni od dobrej pogody. Tak. Mam nadzieję, że już po raz ostatni, ale myślę, że możemy życzyć sobie wszystkich dobrych łączy. Żebyśmy byli, spotkali się przez te 2 dni i jeżeli będzie dobra pogoda, to zachęcam Państwa, żebyście Państwo wyszli na zewnątrz, możecie wziąć swoje urządzenia mobilne i włączyć się w wydarzenia piknikowe, będąc na spacerze w lesie czy na łące. A o dobry klimat na pewno zadbają organizatorzy i wszyscy wystawcy, których jak słyszeliśmy mnóstwo. Będziemy wracać i zapowiadać 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był Robert Firchhofer, popularyzator nauki, współtwórca i dyrektor właśnie Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. No i co? Przepustowości dużej i niezawodności, jeśli chodzi o te łącza internetowe. Tego się trzymajmy i tego życzymy. To Trójka za 28 minut 15. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz,

go on and cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Go on, surrender. Another suicide team. You got to stay skinny. Don't you go. You got to stay. Tak patrzę na panów, jak w tytule Skinny, chudzinka. Za 14 minut 15. U nas kierunek długowieczność, jak co wtorek, kilka wskazówek, jak dbać o zdrowie i kondycję. Dziś przypomnimy, jak zbawienne działanie może mieć krótka drzemka w ciągu dnia. O zdrowiu z naukowego punktu widzenia Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu i dr Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, czy pan wstaje od razu, jak zadzwoni pana budzik? No, przyznam szczerze, że bardzo rzadko. Raczej zawsze daję sobie jeszcze te kilka minut, żeby poleżeć w łóżku i przedłużyć ten moment aktywności dziennej. Czy to jest zdrowe, czy tak powinno być? Czy ci ludzie, których jest całe mnóstwo, którzy przesuwają budziki i zmieniają ich godzinę na późniejszą, robią dobrze? Zrywanie się nagłe z łóżka może być niebezpieczne, szczególnie u osób starszych, bo wiemy, że regulacja wtedy układu sercowo-naczyniowego wraz z wiekiem nam troszkę spada i zwiększa się ryzyko zawrotów głowy. To pewnie każdy z nas doświadczył to, że jak zbyt szybko zerwie się z łóżka, może się zakręcić w głowie, może zrobić się ciemno przed oczami, dlatego tego raczej powinniśmy unikać. Natomiast no, pewnie to przedłużone leżenie wynika bardziej z niechęci wstawania, czyli mówiąc prosto z lenistwa, niż z jakichś głęboko przemyślanych, dobroczynnych właściwości takiego leżenia. A co pan sądzi o drzemkach w dzień? Osobiście bardzo lubię. Należę do tej grupy osób, które tą drzemkę dbają o to, żeby codziennie te kilkanaście minut w ciągu dnia spędzić właśnie na takiej regeneracyjnej drzemce. I rzeczywiście badania naukowe wskazują, że takie drzemki regeneracyjne bardzo poprawiają zdolność naszej koncentracji, zdolność uczenia. No, wysiłek intelektualny jest częścią mojego dnia i rzeczywiście po takiej drzemce czuję przypływ nowych sił, aby dalej pracować. No, oczywiście poprawia też zdolność też czasami fizyczną, bo po wysiłku fizycznym również często mamy poczucie, że chcielibyśmy się zdrzemnąć. Właśnie tego domaga się nasz organizm. Pan powiedział o kilkunastu minutach, a nie o godzinie. Zgadza się. No, to, czym powinniśmy pamiętać, to ta drzemka nie powinna przekraczać 20 minut. 10-20 minut to jest całkowicie optymalny czas, bo nie chodzi o to, żebyśmy przespali pół dnia, bo potem jednak im dłużej ta drzemka trwa, tym trudniej nam wrócić do normalnego poziomu aktywności i wykonać obowiązki dalszej części dnia. Kawa czy drzemka? To zależy od możliwości, bo oczywiście nie zawsze jest możliwość. Ale jeżeli jest? Jeżeli jest, to pewnie drzemka, a potem kawa. W takiej kolejności na pewno nie zaszkodzi. O zdrowiu z naukowego punktu widzenia Krzysztof Łoniewski z Trójki i profesor dr Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia z panem profesorem już wkrótce. Teraz za 11 minut 15. Ciekaw jestem, kto na tę godzinę ustawia. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do?